Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 10 września, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Ważne informacje mają dla nas Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony jest apel do mieszkańców wschodnich regionów o pozostanie w domach. Szef MON-u przerwał wizytę w Wielkiej Brytanii. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej informacji, wypowiedzieli się niektórzy politycy. Polska przestrzeń powietrzna wielokrotnie naruszona przez drony. Doszło do tego podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Przed godziną 4 premier Donald Tusk otrzymał bezpośredni meldunek w tej sprawie. Polskie i sojusznicze samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom, przekazał nad ranem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiceszef MON-u zaapelował, by stosować się do komunikatów wojska i policji. Relacja Macieja Szefera. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polskie wojsko jest w stałym kontakcie z dowództwem NATO, a Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą poszukiwania zestrzelonych dronów. Zaapelował też, aby mieszkańcy regionów objętych działaniami nie podchodzili do znalezionych fragmentów, a o znaleziskach natychmiast informowali policję. Wiceszef MON przekazał, że na miejscu działań wojska i służb jest premier Donald Tusk. Cezary Tomczyk zaapelował, aby polegać tylko na informacjach przekazywanych przez wojsko i służby państwowe. Maciej Szefer, Polskie Radio. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przerwał wizytę w Wielkiej Brytanii. Szef MON miał wziąć udział w spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii w ramach grupy E5. Nad częścią kraju zamknięta została przestrzeń powietrzna. W najwyższej gotowości są naziemne systemy obrony i radary. W rejonach przygranicznych wprowadzono najwyższy poziom gotowości. Zamknięte zostały lotniska Rzeszów-Jasionka, Warszawa-Modlin i port lotniczy w Lublinie. Warszawskie lotnisko Chopina pozostaje otwarte, ale nie odbywają się operacje lotnicze. Loty są opóźnione o kilkadziesiąt minut. To akt agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Część dronów została zestrzelona, poinformowało w najnowszym komunikacie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Biały Dom jak dotąd nie skomentował informacji o rosyjskich dronach w polskiej przestrzeni i wypowiedzieli się w tej sprawie niektórzy politycy. Republikański kongresmen John Wilson nazwał działania Rosji aktem wojny. Demokratyczny senator Dick Durbin oświadczył, że rosyjskich prowokacji nie można ignorować. Skierowane już po pierwszych doniesieniach o rosyjskich dronach nad Polską, moje pytanie do Białego Domu jak na razie pozostaje bez odpowiedzi. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział w telewizji CNN, że otrzymał informację w tej sprawie, ale powstrzymał się od komentarza. Pierwszym amerykańskim politykiem, który skomentował sprawę, był kongresmen partii republikańskiej John Wilson. Rosja atakuje naszego sojusznika z NATO Polskę za pomocą irańskich dronów Shahid niecały tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny, jesteśmy wdzięczni sojusznikom z NATO za ich szybką reakcję, napisał Wilson i wezwał prezydenta Trumpa do sankcji wobec Rosji oraz uzbrojenia Ukrainy w broń zdolną do uderzenia na Rosję. Senator Dick Durbin oświadczył, że naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony stanowią poważne ostrzeżenie, że Władimir Putin wystawia na próbę determinację Stanów Zjednoczonych w obronie Polski i państw bałtyckich. Po rzezi, jaką Putin kontynuuje na Ukrainie, tych wtargnięć nie można ignorować, stwierdził Durbin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rosyjskie media państwowe przekazują niepełne informacje o sytuacji w Polsce. Opublikowano doniesienia o prewencyjnym poderwaniu polskich myśliwców, natomiast nie przekazano, że kilkakrotnie w ciągu ostatnich godzin została naruszona przestrzeń powietrzna RP. Rosyjskie agencje państwowe informują o lotach prewencyjnych polskich myśliwców. W informacjach używane jest stwierdzenie jakoby w związku z aktywnością Rosji na Ukrainie. Na pierwszych miejscach w kremlowskich mediach elektronicznych znajdują się informacje o zniszczeniu ukraińskich dronów przelatujących nad rosyjskimi obwodami oraz o odwoływaniu alarmów przeciwdronowych w kolejnych regionach. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały o całkowitym zamknięciu przez Polskę granicy z Białorusią. Wskazywano na wysoki stopień zagrożenia prowokacjami ze strony Moskwy i Mińska w związku z planowanymi na Białorusi rosyjsko-białoruskimi manewrami Zachód 2025. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Granica z Białorusią ma zostać zamknięta w nocy z czwartku na piątek. Więcej o tym Maciej Jastrzębski opowie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki już za kilkanaście minut. Nasz szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że Polska będzie monitorować sytuację i dostosuje do niej okres zamknięcia. Przejścia graniczne zostaną otwarte tylko wtedy, podkreślam to, gdy będziemy w 100% pewni, że sytuacja dla Polski, dla polskich obywateli nie stwarza żadnego zagrożenia. Minister dodał, że strefa buforowa przy granicy nie zostanie poszerzona. Klimat. 20% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Najwięcej zapewniają elektrownie wiatrowe. Według prognoz przez cały dzień można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Pogłębia się susza hydrologiczna. Dotyczy głównie wschodniej, centralnej, zachodniej i południowej Polski. W lasach zagrożenie pożarowe jest na niskim poziomie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z zachmurzenie ma być dziś umiarkowane lub duże. To się będzie zmieniać w ciągu dnia w poszczególnych regionach, ale chmury mogą przynieść deszcz, zwłaszcza na północy i na krańcach południowych. W północnej połowie kraju możliwe dziś burze. A na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni. Krzysztof Sagan za konsoletą, Stanisław Perzyna przy telefonie, Michał Kowarski program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. A to jest poranne wydanie, zapraszamy do trójki. Fleetwood Mac i Seven Wonders na początek naszego środowego porannego spotkania. Polskie wojsko i szefostwo Ministerstwa Obrony apelują o cierpliwość w zakresie informowania i cytowania tylko oficjalnych komunikatów i tak robimy, ale śledzimy dziś o poranku informacje służb na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wiemy, że było ich więcej niż jeden, bo wszyscy używają liczby mnogiej. Wiemy, że wojsko użyło uzbrojenia, by zneutralizować zagrożenie. Wiemy, że to nie jest błahy incydent, choćby dlatego, że zamknięte zostały lotniska w Lublinie, Radomiu i Warszawie. A konkretnie zamknięta została przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, więc podróżujący muszą uzbroić się w cierpliwość. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję. To słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. jak mniemam, numer 112 w takim przypadku jest odpowiednim adresem. W związku z neutralizacją obiektów, które naruszyły naszą granicę, Polska jest w stałym kontakcie z sojusznikami z NATO. To kolejna część komunikatów władz państwowych. I jak już mówiłem, działania polskiego wojska i polskich służb trwają. W związku z tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych apeluje o pozostanie w domach. I jak rozumiem, chodzi tu o wymienione w komunikacie rejony, czyli, cytuję, najbardziej zagrożone województwa podlaskie, lubelskie i mazowieckie. Zapraszamy do Trójki. I jeszcze najnowsze wieści od premiera Donalda Tuska, który poinformował, że operacja po zestrzeleniu dronów trwa, co sugeruje, że zostały zestrzelone i teraz trwają tylko poszukiwania szczątków. Jest 6:10, poranek rozpoczyna się poważnie. Wszystkie najważniejsze i sprawdzone informacje będziemy Państwu podawać na bieżąco. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta. Franz Ferdinand i Johnny Marr w Trójce. Build it up. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś z informacjami na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Uspokajamy, bo też taki jest ton komunikatów polskiego wojska i MON-u. Służby działają i po prostu apelują o ostrożność. To jest informacja poranka. To jest też temat, który będzie dziś powracał w porannej audycji, w serwisach Trójki, ale też w każdym momencie, w którym nowe, oficjalne informacje będą komunikowane przez władze. Obok tego trochę sportu na rozgrzewkę. Podsumujemy dziś start biało-czerwonych w Mistrzostwach Europy w koszykówce. Niewiele brakowało, a może wiele jednak w meczu z Turcją wczoraj polskich koszykarzy. O tym po 6:30, a nieco później porozmawiamy ze sportowcem, który w ostatnich miesiącach zrobił furorę wśród kibiców. No ciekawe, czy domyślają się państwo, o kogo może chodzić? Pierwsza rakieta, jak to mówią. Ktoś się domyśla? Ktoś kibicuje? Dwie dwójki i siedem trójek. Nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki, łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Wrześcień miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas, jak mogę wrócić do tamtych nas. Znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato. Już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato. Lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj. Tyle zgasną, zgasną. Sam nie wiem, o co chodzi mi. Jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas. Może wpadniesz na gwiazdkę. Wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato. Już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato. Lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Znowu motyle zgasną. Znowu motyle zgasną, zgasną. Nie, ten sportowiec, który nas odwiedzi dzisiaj w porannej audycji, to nie Hubert Hurkacz, choć państwo tak odpowiadają. To także nie Iga Świątek, ale tenis to zdecydowanie dobry trop. Pierwsza rakieta. Ja myślę, że więcej podpowiadać nie trzeba. Kto dziś odwiedzi poranną audycję? Dwie dwójki i siedem trójek. Baby, with the babies, and the mama calling. Kilka minut wystarczyło, by znaleźli państwo odpowiedź, a konkretnie znalazł ją pan Paweł z Piotrkowa Trybunalskiego. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy. Najlepszy polski tenisista obecnie w rankingu ATP to? Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego. No, oczywiście, że Kamil Majchrzak. I Kamil Majchrzak nas dzisiaj odwiedzi i nawet obiecał, że coś przyniesie dla słuchaczy Trójki, więc myślę, panie Pawle, że do pana jakiś podpisany od niego prezent powędruje. Wyślemy tutaj z Myśliwieckiej. Będę bardzo wdzięczny, gdyż córka też mocno kibuciuje panu Kamilowi. No to będzie dla córki w takim razie i pan już to obiecał, więc dla siebie pan tego nie weźmie. To już publicznie zostało wypowiedziane. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia. Zapraszamy do Trójki. Jest 6.21, informacja poranka. Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wojsko użyło uzbrojenia, by je zneutralizować. Łączymy się z Maciejem Jastrzębskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia z Moskwy. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam serdecznie. Choć nie łączymy się oczywiście teraz z Moskwą. Zbieramy informacje na temat tego, no nie ataku. Ataki rosyjskie dotyczą Ukrainy. Tutaj mówimy raczej o incydencie, ale takim, który wywołał poważną reakcję polskich służb. No mogę zacytować państwu, jak nazwało to dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Bezprecedensowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które jest aktem agresji stwarzającym realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. To brzmi bardzo groźnie i takich komunikatów nie słyszeliśmy od początku trwającej na Ukrainie rosyjskiej agresji. Ja zajrzałem do rosyjskich mediów, tam między innymi informacje o tym, że zostały poderwane myśliwce w Polsce. Podano także, że polskie wojsko zestrzeliło drony naruszające przestrzeń powietrzną. Została także zacytowana wypowiedź premiera Polski Donalda Tuska o trwającej operacji związanej z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjskie media państwowe napisały także o zamkniętej przestrzeni w rejonach polskich lotnisk, w tym lotniska w Warszawie. Wcześniej rosyjskie media niezależne, i tutaj łączymy jakby te dwa zdarzenia informacji, ten potok informacji. Rosyjskie media niezależne informowały o całkowitym zamknięciu przez Polskę granicy z Białorusią. Wskazywano na wysoki stopień zagrożenia prowokacjami ze strony Moskwy i Mińska w związku z planowanymi na Białorusi rosyjsko-białoruskimi manewrami Zachód 2025. Przypomnę, że przy okazji każdych tego typu ruchów wojsk na Białorusi, białoruscy opozycjoniści zwracają uwagę na prowokacyjny charakter działań Mińska i Moskwy. I tak mówił w jednej z rozmów ze mną białoruski opozycjonista Franek Wiaczorka. Prowokacja Łukaszenki wobec sąsiadów, zmusić i Ukrainę swoje siły rzucić na północ, ale również kraje sąsiedzi jak Polska, Litwa, Łotwa, żeby zamiast pomocy Ukrainie musieli wzmacniać swoje kordony. Skoro mówimy o poważnym zagrożeniu bezpieczeństwa Polski, właściwie sytuacja, która nie miała do tej pory miejsca od rozpoczęcia przez Rosję wojny na Ukrainie, to przypomnę, co o działaniach Putina mówił rosyjski opozycjonista Leonid Gosman. Putin prowadzi trzy wojny. Pierwsza wojna związana jest ze zniszczeniem Ukrainy. Druga wojna dotyczy odbudowy rosyjskiego imperium i w tej wojnie również Polska jest zagrożona. I trzecia wojna, chyba najważniejsza, to wojna, w której Putin chce zniszczenia lub całkowitego podporządkowania Zachodu. Można powiedzieć, że jedna rakieta to przypadek, druga, no jeszcze się nad tym zastanawiać, czy drony, jeden, drugi. Natomiast kilka to już może nie być przypadek. Ja nie wiem, na ile świadomie Rosja programuje swoje drony, aby zagrażały Polsce, jednak już sam fakt, że Władimir Putin na międzynarodowych forach z jednej strony ogłasza, iż chce pokoju, a później, albo nawet w trakcie tego, jak mówi, dokonuje zmasowanych ataków powietrznych na Ukrainę i stwarza takie incydentalne zagrożenie dla sąsiadów, moim zdaniem oznacza, że Rosja chce wojny i w wojnie widzi swój pomysł na funkcjonowanie. No i na pewno teraz będziemy czekali na reakcję chociażby Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa, który do tej pory tych doniesień z Polski nie skomentował. Maciej Jastrzębski w Trójce o poranku na temat rosyjskich dronów naruszających polską przestrzeń powietrzną dziś w nocy. Maćku, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren. Apeluje polskie wojsko po nocnym pojawieniu się na polskim niebie rosyjskich dronów. Więcej o tych wydarzeniach już za chwilę w skrócie serwisu Trójki. Autopromocja. Chcę przywołać naszą przeszłość. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Wspomnienia chorej na serce poetki, pisane sercem pod koniec jej życia, czyta Anna Cieślak. Daj rękę, pójdziemy wstecz po naszych wspólnych śladach. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Pamiętaj o mnie dobrze? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny, święte. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A36 wspierany sztuczną inteligencją. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedne 1099 z kodem rabatowym taniej. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kochanie, idę po paczkę z Allegro. Dokąd? Tam, gdzie mi najwygodniej. Jak wygodna dostawa, to Allegro Delivery, największa sieć partnerska w Polsce. Ponad 45 tysięcy automatów i punktów, więc paczkę odbierasz tam, gdzie chcesz. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Na zegarach 6:30. A najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla nas Agnieszka Drost. Premier poinformował sekretarza generalnego NATO o aktualnej sytuacji i podjętych działaniach. Donald Tusk dodał we wpisie, że jest w stałym kontakcie z Markiem Ruttem. W związku z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony trwa spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Dowiedziało się Polskie Radio. O 8:00 zbiera się rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu. Bezprecedensowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli, oświadczyło w najnowszym komunikacie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów. A z powodu tych wydarzeń żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa. Do 6 godzin w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 godzin w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję, apeluje WOT. Pełny serwis Trójki o godzinie 7:00. Jeśli chodzi o prognozę pogody na dziś, to zachmurzenie ma być umiarkowane lub duże. Mówię lub, bo to się będzie zmieniać w ciągu dnia w różnych rejonach kraju, ale chmury mogą przynieść deszcz, zwłaszcza na północy i krańcach południowych przelotne opady, a w północnej połowie kraju możliwe dziś także burze. Na termometrach na ogół od 20 do 25 stopni. Mamy 6:32, to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Dziś z najważniejszymi informacjami na temat nocnych wydarzeń na polskim niebie. Apelujemy o spokój i spokojne słuchanie komunikatów służb. My także w Trójce je o poranku podajemy. Dobrze mi tu i teraz. Nie chcę niczego zmieniać. Chcę zostać w swoim świecie. Szukałam szczęścia wszędzie. tam swoje miejsce. Nie powiem wam więcej. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Nic o mnie nie wiecie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Zostawcie mnie. Półfinał Eurobasketu nie dla polskich koszykarzy. Przegrali w ćwierćfinale z Turcją 77-91. Było blisko czy daleko? No to pytanie do Darka Urbanowicza. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam. Z jednej strony duża różnica punktowa na tablicy wyników, z drugiej w pewnym momencie tego spotkania ta różnica nie była wcale taka duża już pod koniec. No tak, zwróćmy uwagę na to, że pierwsza kwarta była naprawdę bardzo wyrównana. Wszystko wyglądało na grę otwartą, chociaż już mieliśmy znamiona tego, że Turcy bronią po prostu niesamowicie. No i dało to o sobie znać, szczególnie właśnie w drugiej kwarcie. U nas zabrakło zbiórki pod koszem rywali. Trochę niewymuszonych strat, takich bezsensownych, metodycznych takich zagrań, być może na pamięć, być może wynikających z jakiegoś stresu i tak naprawdę parcia w obronie Turków. Trzecia, czwarta kwarta bardzo wyrównana, 18-19, w czwartej 27-26 doszliśmy jakoś do takiego wyniku, który dawał nadzieję, że w tej końcówce uda się jeszcze wyrównać, powalczyć, no ale zabrakło. Zabrakło czegoś, no i pytanie, czy dało się wygrać, i to pytanie zostało zadane kapitanowi i gwieździe pierwszego formatu kosz kadry, Mateuszowi Ponitce. Zawodnicy, których mają, zrobili dużą różnicę, ich doświadczenie w lidze NBA czy w Eurolidze. Czy dało się? No pewnie w jakichś tam okolicznościach na pewno by się dało, ale w Rydze o godzinie 17 dzisiejszego dnia się nie udało nam wygrać. Tak, wczoraj ten mecz, no być może mógł wyglądać inaczej, jakby nie było, dwoił się i troił. Ponitka, 19 punktów, nasz polski Jordan Lloyd, też 19 punktów. Faktycznie cała drużyna grała bardzo, bardzo fajnie. Igor Milicic, trener, bardzo emocjonalnie podsumował ten mecz i tak naprawdę cały turniej. Jest trudno, jak się przegra mecz, być szczęśliwym, ja nie jestem. Natomiast wiem, że jutro, pojutrze, za miesiąc, gdziekolwiek się nie pojawię w Europie, to będą doceniać, co my zrobiliśmy, bo jest wiele państw, które wyglądają na wyżej w rankingu niż Polska, a my jesteśmy przed nimi. Także naprawdę musimy być dumni, co zrobiliśmy, musimy się cieszyć, jaki oddziękiem się rozniosło to, co zrobiliśmy w Katowicach. I ten mecz o najlepszą ósemkę, że wygraliśmy, to jest czwarty raz w historii. Czwarty raz w historii. Ludzie, to jest niecodzienny wynik. Ja myślę, że wszyscy muszą być bardzo, bardzo szczęśliwi, dumni i pozytywni wobec tego, co się zrobiło ostatnich dwóch tygodni. I jeszcze podziękowania Mateusza Ponitki, przede wszystkim dla naszych kibiców. Musimy podziękować wszystkim tutaj za wsparcie, za doping przez cały turniej. Wracamy do domu, analizujemy błędy i walczymy dalej. Mówiłem to przez cały turniej i nadal to powtórzę. Jestem dumny z każdego zawodnika i z każdego członka sztabu szkoleniowego, który jest z nami, bo wszyscy walczyliśmy do samego końca i tego można było być pewny, że będziemy walczyć do końca. Możemy gdzieś na jakichś, nie wiem, w jakichś sytuacjach, na niektórych pozycjach mieć może mniej jakości, jeżeli chodzi o umiejętności, ale serce i walkę, nikt nie może nam odebrać tego i mam nadzieję, że kibice też to widzieli. Na pewno to wszyscy widzieliśmy. W jednym z wywiadów kapitan Mateusz Ponitka wyznał, że po takim zespoleniu, wspaniałej atmosferze, jaką kibice zgotowali w fazie grupowej w Spodku, czuł się dumny z bycia Polakiem. Piękne słowa. I jeszcze krótko, do półfinału Mistrzostw Europy już awansowali Grecy po wygranej z Litwą 87-76. No i dzisiaj kolejne ćwierćfinały i pewnie będziemy też mówić o tym, jak zakończą się te Mistrzostwa Europy, mimo że już bez reprezentacji Polski, ale Mateusz Ponitka mówił o tym, że jest dumny z bycia Polakiem. Ja myślę, że kibice też mogą być dumni z bycia kibicami tej drużyny, bo naprawdę świetnie oglądało się występy biało-czerwonych. To prawda. I to po raz kolejny. Kolejny turniej z Polakami i kolejny raz wielkie emocje. Nie tylko tylko siatkarze w Polsce grają dobrze, proszę państwa. Darek Urbanowicz, bardzo dziękuję. Space for me, I want no gasoline. I want no gasoline. bleed. My hands blood red and my arms honey green. I run no gasoline. Gasoline. I run no gasoline. Gasoline. Rainforest and my buckets up in golden money trees. My style is just like ballerinas. This world only spins for me. I run no gasoline. Gasoline. I run no gasoline. Bong JR w trójce i Gasolin, a na zegarach 17 minut do godziny 7. Przypominamy informacje poranka. W nocy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. No i też poznajemy coraz więcej szczegółów dotyczących tych wydarzeń. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, a może w zasadzie potwierdził nieoficjalne informacje, że polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Ale tylko wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, wykorzystano uzbrojenie polskich i sojuszniczych wojsk. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych podjął decyzję o neutralizacji tych dronów, które mogły stanowić zagrożenie dla obywateli polskich. Zostały one zestrzelone, teraz trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów. W tych działaniach biorą udział m.in. Wojska Obrony Terytorialnej, ale też przestrzegamy wszystkich mieszkańców, zwłaszcza wschodniej Polski, gdyby ktoś nad szczątki takiego drona natrafił, to nie wolno go dotykać, nie wolno się do niego zbliżać. Wystarczy poinformować policję, zadzwonić pod 112. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból. To, co jeszcze nam zostało. Dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy wód. Każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic. Weźmiemy pół na pół, nasze najlepsze dni. I każdą noc bez snu, lepiej nie mówić nic. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Weźmiemy pół na pół. Chodź. na pół. Lubelska policja informuje, szczątki drona, jednego z dronów, które w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną, rosyjskich dronów rzecz jasna, odnaleziono w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską. O 5.40 policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona właśnie w tamtej okolicy. Powiadomione zostały odpowiednie służby, trwają czynności. Czytamy w komunikacie właśnie lubelskiej policji. I przypominamy także, że w związku z nocnymi wydarzeniami nie działają lotniska. Cztery polskie lotniska we wschodniej części kraju. To może się wiązać z opóźnieniami i utrudnieniami dla podróżnych. Sprawdzone informacje na temat rosyjskich dronów na polskim niebie w porannej audycji. I ten temat wróci oczywiście w serwisie o 7, czyli za niecałe 8 minut. Teraz czas na cykl Piotra Łodeja. Tak się składa, że dziś o rosyjskiej dezinformacji. News albo fake news. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zastrzelił niedźwiedzicę polarną i jej dwa młode podczas wyprawy myśliwskiej do Kanady. Tak sensacyjnie brzmi artykuł, który krąży w internecie. Naszym gościem jest Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. To zacznę trzymając się naszego cyklu. News czy fake news? Fake news. Friedrich Merz nie zastrzelił niedźwiedzicy. Jest to informacja nieprawdziwa, która została upowszechniona przez aktorów dezinformacji, najpewniej właśnie między innymi tych rosyjskich, żeby pokazać, że no Merz jest niegodnym liderem, nie nadaje się na swoje stanowisko, jest osobą niezwykle brutalną, do tego stopnia, że morduje nie niedźwiedzia samca brunatnego, tylko niedźwiedzicę polarną i to z dwójką jej dzieci. Mało tego, że fałszywa historia o Merzu, to jeszcze pojawiła się pod szyldem fikcyjnej gazety podszywającej się pod Toronto Journal. Tak, to jest klasyczna strategia rosyjskiej dezinformacji. Dwie kluczowe operacje informacyjne rosyjskie, Doppelganger i Overload, polegają właśnie na tym. Tworzymy w mediach społecznościowych strony internetowe oraz profile redakcji, które mają łudząco przypominać te prawdziwe redakcje, czyli na przykład Deutsche Welle, ale nie nazywa się Deutsche Welle, tylko Deutsche Welle, czy Toronto Journal, ale jest to Toronto Journal z dwoma R na przykład. Właśnie po to są one tworzone, żeby uwiarygodnić te treści. Więc wrzucamy, publikujemy coś, co wygląda jak prawdziwa, wiarygodna gazeta. W środku wrzucamy fake news, ale w tym otoczeniu, prawda, ładnej okładki, prestiżowego pisma rzekomo, prawdziwego, wydaje się on po prostu dużo bardziej wiarygodny. A dlaczego akurat Friedrich Merz stał się celem rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej? No Niemcy są kluczowym krajem, jeśli chodzi o europejskie wsparcie dla Ukrainy. Już od dłuższego czasu rosyjskie operacje dezinformacyjne, takie jak na przykład Operacja Prawda, starają się w te Niemcy uderzać na różne sposoby. No i teraz Merz po objęciu urzędu kanclerza, po tym jak aktywnie działa po to, by właśnie Ukraina no miała jak dalej z Rosją walczyć, jeśli miała podpisywać pokój, to żeby ten pokój był dla niej sprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy nie są w smak Rosji, więc starają się doprowadzić do tego, żeby Merz tracił poparcie potencjalnie swoich wyborców, wyborczyń, ale też żeby w ogóle osłabić jego wizerunek w Europie i w tym sensie, żeby miał powiedzmy mniejszą motywację do swoich działań, ale po prostu mniejszą siłę przebicia. Dziękujemy za uwagę słuchaczom programu Trzeciego. Dalsza część naszej rozmowy w podcastach Trójki. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. We'll be right back.